من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ, اللہ راستہ پیدا کر دے. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے, پیچھے لشکر آگے آگے سمندر ہے, اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے, آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے. مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی, چھ آدمی ایمان لے آئے, آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے. تم صحیح طریقے پر چلتے رہو, تقوی اختیار کرو, صحیح راستے پر جدوجہد کرو, یہ کام اللہ پر چھوڑو. کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو, غلبہ دین کی جد و جہد ہو, اپنے آپ کو اجن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی, کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں, ہے ایمان اور یقین اس پر, کر کے دیکھو تو صحیح, اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا توکل بڑی مشکل, وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا, اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقوی والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں, اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو, حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں, من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت ہی, اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے, اپنا وقت صرف کر رہا ہے, اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا. فکر ماں درکار ماں آزار ماں کار سازے ماں بے فکر کار ماں, یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے. کار سازے ماں بے فکر کار ماں, میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے, میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا, آپ اس کے ہو جائیں, وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو, مروت ہو, آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے, پھر وہ کارساز ہے. کارساز ماں بے فکر کار ماں, فکر ماں در کار ماں آزار ماں, جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں, کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں, آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو, اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ, افوض امری الی اللہ, ان اللہ بصیر بالعباد, ان اللہ بالغ امرہ, اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے. وہ تو دین کو غالب کرنا ہے, کرنا ہی ہے, کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے, ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے, یہ تو اب ان کا معاملہ ہے, اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا, اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کل عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا, یہ ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں, یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو. بس اپنا تن مندھر لگا دو اس کے اندر, تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بہت عمدہ مقام ہے, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کوالیفائی, پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز تب مدد آئے گی, دنیا کی مدد. اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں میں نے بھی ڈالی, 15 برس کی کمائی, دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری, صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری, 15 برس وہ میدان میں میں نے لا کے ڈالی, تب پکارو اللہ کو. اپنا مال بچا کے رکھنا ہے, اپنے مستقبل کو بھی بچانا ہے, اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے, اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے، باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔